राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरे कृष्ण वंदन परम श्री राम तेरी सर्वस्व मंदिर प्रपन्न पारिजात ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जैसे कोई पथिक होता है राहगीर मुसाफिर वो किसी तरह ही ठहरे किसी जगह ही ठहरे कैसा बढ़िया भी मकान हो सब सुविधा हो तो भी वहां मन नहीं लगता कहते अपने से एक दो रात ठहरता है अब तो जाना भी हरियाणा नहीं है। ठीक उसी तरह से ही यहाँ रह रहे हो यहाँ ऐसी बात है उनमें तो फिर एक दो दिन तीन दिन नियम होता है सत्संग में आए तो भी घंटा डेढ़ घंटा नियम है कैसे नियम इनके बाद जाएंगे और जहाँ घरों में रहते हैं उनका नियम भी नहीं है छोटे छोटे बालक बूढ़े से बूढ़ा आदमी चल जाते यू नहीं भाई पहले जन्म आए तो पहले जाएगा पीछे जन्म आए पीछे जाएगा ये भी कोई कायदा नहीं। स्वास्थ्य का भी देखा है अच्छा स्वास्थ्य देखता है वो चला जाता है एक बीमार साल चलता है वो बच जाता है हमने देखा है बुखार आ गया अभी ये तो मरना सन है वो तो जी गया अच्छा आदमी था वो बीमार होकर पट मर गया ऐसे बीती बात घटना घटी हमने देखी। इस वास्ते कुछ भरोसा नहीं है जितने भाई बहन बैठे हैं एक एक को अपने विचार करना चाहिए कि मेरा कुछ भरोसा नहीं है न जाने कब यहाँ से चल देना होगा ये शरीर छूट जाएगा शरीर ही छूट जाएगा तो कुटुम्ब कहाँ घर कहाँ रुपये पैसे चीज वस्तु कहाँ साथ चलेगी बताओ शरीर छूट जाएगा इसको भी लोग उठाएंगे बाड़ेंगे इसका संप्रबंध भी हम कर नहीं सकेंगे पड़ा रहेगा इसे ऐसा कच्चा मामला है। इस वास्ते हमारे को भगवान के साथ संबंध जोड़ देना चाहिए भगवान मेरे हैं ये इनकी जो आदत है संसार को अपना मानने की कि संसार मेरा है ये बिल्कुल गलत है अपना नहीं है यहाँ तो ठहरे हैं आए हुए हैं और जाने वाले हैं आए हुए हैं और जाने वाले हैं रहने वाले नहीं है यहाँ मारे काल अचानक सफेद की हो या घड़ी की मैं रात की देरी अचानक लगेगी रात की देरी हो जाएगी अचानक स्वास्थ्य भाई बहन सावधान रहे सब ये शरीर छूट जाएगा भाई कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार सियार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ सिरकार से यही रिवाज रही यहाँ की रीति ऐसी है कोई कभी जाता है पर रहता है नहीं ये बात पक्की है जाने का पता नहीं, परंतु ये बात पक्की है, पते की है कि रहना नहीं है। जैसे यहाँ सत्संग आए हो, इस भंडार में बैठे हो, छाया में बैठे हो आराम से, परंतु कितनी देर रहेंगे इस बात कुछ नियम है। परंतु घर में जा रहे थे, कुछ भी नियम नहीं है। दिनों का, महीनों का, वर्षों का सब बात कर जाता है। इस वजह से हमारा क्या भरोसा है। मैं तो देखता हूँ प्राय आदमियों का ये अनुभव है कि हमारे से बड़े बूढ़े हमारे सामने चले गए, हमारे साथ रहने वाले, खेलने वाले, पढ़ने वाले, साथ बरोबर के रहने वाले चले गए, और हमारे से पीछे जन्म लेने वाले छोटे छोटे बालक चले गए, तो बीच में हम तो मुफ्त में बैठे। बूढ़े गए, समान अवस्था ले गए, छोटे छोटे भी चले गए। ये बहना विचार करे तो गोदी के बालक चले गए, जन्मे चले गए। आप बीच में बैठे हो, समझोगे हम तो मुफ्त में बैठे हैं भाई। बड़े बूढ़े भी गए, समान अवस्था वाले भी गए, और अपने गोदी में आने वाले भी गए, छोटे छोटे बच्चे भी चल गए। तो अपने बैठे तो क्या भरोसा है, कुछ भरोसा नहीं है जीने का। इस वास्ते साधु को चाहिए कि हरदम सावधान रहे, असली काम करना है वो करो। नाम धन की पूंजी है जी, ये पूंजी बढ़ाते चलो, नाम धन की पूंजी बढ़ाते चलो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, पैसे ही बस जाएगा जो प्राण जाएंगे छूट। तो ये अभी मौका है भाई, जाने का ले लो, समय चुके पुण्य का पछताने फिर क्या है। सत्संग के समय आ गए सो आ गए। कल भी कई भाई आई कि हमारे को पता नहीं था, 5 बज गई अब आए हैं, पता ही नहीं था। तो आए तो वो तो हो गया, पता है दिन आया है सत्संग कर लो, और नहीं आ सके तुम नहीं कर सकते। ऐसे ही शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है, न जाने कब चला जाए। स्वास्थ्य असली काम है वो कर लो, तो फिर भी चला जाए तो कोई जरूरत नहीं। हरदम धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया फिर चला जाए तो कोई बात नहीं, सूख जाओ। हमारे धान आ गया, शरीर से लेने वाला काम ले लिया, भगवान से प्रेम हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्ति हो गई, कोई हर्ज नहीं। अब शरीर से है तो अच्छी बात है, दूसरों की सेवा होगी, नहीं तो अपना काम बन गया तब तो ठीक। काम नहीं बढ़ा तो बड़ी मुश्किल है, और काम बढ़ना सुगम सा हो सकता है। भगवान से प्रार्थना करो, उसका नाम लो, पुकारो, हरिया बंदी बांधो, करिए कूक पुकार, भगवान याद पुकार, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। सब घर मांग गई एक फल, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, हे भगवान आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। बार बार हाथ जोड़ करके भगवान से कहते रहो कि एक ही बात मांगता हूँ, भूलो नहीं। वही स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, बस याद रखो और परवाह नहीं, करते रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। एक ही बात है, भगवान को याद रखना, उसके लिए नाम जप है, ये सर्वोपरि साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है। सुमृत सुलभ और सुगंध सबका, सुमन करने में सुलभ है और सबका वो सुगंध, सबको सुख देने वाला है। कोई हो जाट भजो, पूजन भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी भगवत नाम है, सबका वो काशी, सबका इसमें अधिकार है, सब भजन कर सकते है, किसी के लिए मना नहीं है। ऐसे भगवान नाम में तत्परता से उत्साह के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। दूसरे की तरफ देखो मत, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनों भूल बुखार, अपने घर को साफ करो। सिद्धम बड़ी आशा है कैसे लाभ उठाएं आग लग गई। इस आग में बहुत से चले गए हैं, जितनी उम्र है कोई आधा आधा गया, कोई इतना गया, कोई इतना गया, कुछ बड़ा गया, कुछ छोटा गया, घर घर लाभ उठाए और घर घर लाभ पुकार जरिया घर अपनो राखे होशियार की रक्षा कर रहे तो ठीक है, नहीं भाई तो रोना पड़ेगा। सिवाय पश्चाताप के रोने को और कुछ हाथ लगेगा नहीं, फिर कर सकोगे नहीं। अब तो कर सकते हो, भगवान का नाम लेते ले सकते हो, जिस वक्त में लेने की शक्ति है, अवसर है, उस समय तो लिया नहीं, पीछे पछताए क्या हुआ, अब पछताए क्या हुआ। चिड़िया सूख गई खेत, चिड़िया सूख गई खेत, काल चिड़िया चुग रही निशन आयु खेता, काल रूपी चिड़िया रात दिन आपकी उम्र रूपी धन को चुग रही है, खत्म कर रही है और धन नष्ट कर रही है। ये समय पूरा हुआ कि चट चल लो, राजा रंग फकीर, राजा से राजा हो, रंग से रंगी हो, धैर्य से धैर्य हो, गृहस्थी हो, साधु हो, वृद्ध हो, त्यागी हो, कोई क्यों हो, संसार संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरे बादशाह बूढ़ो गिरे बाहर, राजा गिरे बादशाह, राजा है बादशाह है कोई गिर, ये बूढ़ा है एक बालक है, एक जवान है, एक अच्छा है, एक मंदा है, एक बलवान है, एक निर्बल है, कुछ नहीं गिरता। वो तो भगत आने पर चट जाना ही पड़ेगा, जन्म लियो जाने मरना ही पड़ सी, मौत नहीं सब नगारों से कूट रहे, मौत का नगारा बांध रहा है, अचानक जाना पड़ेगा भाई। और रक्षा करने वाला कोई है नहीं सिवाय भगवान के, भगवान की रक्षा करें तो साथ में रहेंगे, मरने पर भी प्राण चलो तो ऊपर ढूरी है जैसे बादलवा, जैनी के बीच जाता सजन करो हरी से हरवा, भगवान से प्रेम कर दो भाई, नीचे भी से दिन अच्छे भी से जा रहे हैं, बड़े श्रेष्ठ दिन है, उत्तम दिन है, मौका है, समय चूंकि पुण्य का पछता है, फिर क्या हुआ, ये तो मौका है, हाथ लग गया तो लग गया, चला गया तो चला गया भाई। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौलीन, भगवान के भजन में लौलीन है वो चतुर है, होशियार है, समझदार है, और दूसरे शब्द में रह जाएंगे ऐसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहाँ का लोभ लिया, धन इकट्ठा किया, बहुत परिवार बड़ा हो गया, मकान बना दिए, सामग्री इकट्ठी कर ली, पर आज प्राण जाए तो कुछ नहीं, रात और दिन काम धंधे में लगा है, भगत मिलता नहीं, अंत समय में हाय कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मर्जी होगा, दिन में भगत नहीं मिलता है, रात दिन दौड़ दौड़ करते हो, काम करते हो, लोगों सांस खाने भगत नहीं है, बस नहीं मर नहीं, मैंने भगत नहीं डाली, मैंने तो पट मर गया, भगत मरे तो मरेगा, भगत मिले तो वो तो काम क्या किया, अंत में कहते हाय मैं कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा भाई, ऐसा नहीं भी इतना मकान बना लिया, इतना छोरा छोरी का विवाह कर दिया, इतने बेटे पोते पैदा कर दिए, इतना रुपया इकट्ठा कर दिया, इतनी बिजिया सीख ली, इतनी ठगाई कर ली, इतने लोगों को धोखा दे दिया, धोखा दे दिया लोगों को, क्या काम आएगा बताओ, पापड़ी बोटली बांध ली क्या कम आ गई, अचानक उसी क्षण जाना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चेत करना चाहिए, होश माना चाहिए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, समय चला गया जा रहा है तेजी से, केवल भगवान को याद कर लो और इतना सुगम सरल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सुमृत सुलभ सुख सबका, मैं तो माँ बाप दो अक्षर रो पिता माता ममो है दोनों का जीव, ये राम ये माँ बाप है, रो पिता माता ममो राम है दोनों का जीव, राम दास कर बंदगी तुरंत मिला वे तीव, ये माँ बाप दो अक्षर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं तो माँ बाप दो अक्षर, ये माँ बाप दो अक्षर है, ये हमारे माँ बाप है, इनको शरण ले लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, ये सब ठीक है, हमारे तो माए बाप दुआ कर हूँ ससुराल नहीं हलो, भरोसा जाए दूसरे सुख करो भाई, हमारे को भरोसा होता नहीं, हमारे में एक ही बात है सिवाय भगवान के और कोई अपना है नहीं, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, कोई संगी नहीं, क्या संग करे वो खुद मरने वाला, हमारी क्या रक्षा करेगा, खुद भी मरने वाला है, अचानक मरने वाला है, जाने वाला है, क्या कर सकता है, इस वास्ते भाइयों बहनों तत्परता से लग जाओ और पुकारो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो भगवान को कहो तो बस ठीक बात है, सत्य मस्ती यहाँ अगर स्टेट गए तो बड़ी अच्छी बात है, नौ सेठ यहाँ गई थी नहीं हसी मिनट, यहाँ अगर स्टेट नहीं किया तो बड़ी भारी हानि है, सहारी जल मूर्खता, महान मूर्खता है जो ये समय चूक जाएगा, समय चूके पुनि का पछताने फिर पछता उसी क्या हो, का बरसा जब कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर बरसा हो तो क्या करे, काल पड़ा हुआ था, रोटी नहीं मिलती थी, अन्न नहीं मिलता था, खेलियों के छोड़े लेकर कूट करके कुछ थोड़ा अन्न मिलाकर रोटी बना खाया करते, बहुत तंगी आ गई तो भैया तेरी स्त्री की बिक्री कर तो हम ले लें, क्या दोगे, क्या सामग्री दे देंगे, खेलने के ऊपर सामग्री होती है ने? ये सामग्री ये दे देंगे इतनी दे दो, वो सामग्री लेकर कुटी हो कुटन लगी, हस्ती तो गई हस्ती की बिक्री हो गई, अब वो कुटन लगा उस समय गर्जना हुई और कुछ बदल आए वासे हुई, तो फिर वही संघर्षाते धन गई गहरो गहरो गाज, अब कितना ही गहरा कर दी भजना करो सांग्रिया मेरी स्थिति तो गई, ये बात है भाई मौका है, अब कितने गाजे कितनी गर्जना हो तो क्या हुआ, वर्षा हो जाए तो समय चुकी पुनि का पछता दे का वर्षा जब किसी सूखा दे, आधो रहे ऊखड़ी आधो रहे हो छाज, कूटते कूटते छाज में स्लोर करके मोटे मोटे कूट रहे, फिर महीन हो जाती रोटी बन सके, सामग्री रोटी बन जाए खा ले, तो आधो रहे ऊखड़ी में आधो रहे हो छाज, सांगर साथे घर धर गई, अब गेरो गेरो गाज, अब कितने गर्जना कर भाई, वह तो गई मेरी स्त्री को तो बिक्री हो गई, सामग्रियों के साथ सांगरिया मिलेगी किसी मौका है, हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी बड़े उनकी स्त्री की बिक्री हो गई, विश्वामित्र लाओ हमारे दान दिया है सब राज्य का दान दिया तो दान की दक्षिणा लाओ, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा दक्षिणा लाओ, दक्षिणा दान के ऊपर दक्षिणा होती है, दान दिया तो दक्षिणा लाओ, लाखों रुपये होते हैं दक्षिणा के, आज क्या करे, काशी नगर के गोर में हरिचंद बेची नार हस्ती ने बेची करी, हस्ती की बिक्री कर दी लेकर के दिए बाबा ये दक्षिणा लो, और हमारे पास कुछ है नहीं, रोहिताश लड़का था वो माँ के साथ जाने लगा तो खरीदने वाले का छोरे कह रहे छोरे को पालेगी कि मेरा काम करेगी, मैंने काम करने के लिए खरीदा है छोरे तेरे साथ काम कैसे करेगा, हमारी लात भी छोड़ेगी, नहीं जा सकता आपके काम में मैं बाधा नहीं दूंगी, आपका काम पहले करूंगी, पूरा काम रह जाएगा। रोने लगी क्या राजा की रानी है, सिर से रसूलों पहलती अरे मोतिया मरती भार, कोई एक झोला भर गया घर घर की पनियार पानी भर करके गुजर करती हूँ, क्या पता किस समय में किस में कैसी बीतेगी। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग 10-10 रुपये में गिलास ना पानी की गिलास नहीं मिलती, कैसे मर रहे हैं, प्राण चले जाएंगे कि 10 रुपये में एक गिलास मिलेगी, क्या करा जी ऐसा ऐसा धोखा हुआ मरा। राम राम राम राम राम राम राम, न जाने भगवान न करे किस में कब बेड़ा आ जाए, यु भगत आ जाए बैठे गुरु। एक सज्जन मेरे थे सिवी क्वेटा, क्वेटा गांव है शहर है, उसमें हमारा बगीचा था, वहाँ के भाव में 100 रुपयों की फल आते थे हमारे, अठे 500-700 रुपयों के हुए, वहाँ 100 रुपयों के रोजाना फल आते थे। और कहा कि हमारे मुसलमान ने कहा तुम ठहरो, हमारी बेटी की शादी हुई तो मुसलमान ने दावत दी थी कि भोजन दिया, हम तुम सास ही हैं, तुम्हारी कन्या हमारी कन्या है, हम भोजन देंगे, ऐसा प्रेम रखने वाले मुसलमान तुम डरो मत। फिर ज्यादा हुआ जब कह दिया अब हमारे हाथ की बात नहीं है, तुम तुम्हारे रुपए पैसे चीज वस्तु लेकर तुम चले जाओ, नहीं तो हमारे को खतरा है, मेरे को मार देंगे। इस बात ने सब करके रवाना किया, रवाना किया तो सामने मुसलमान खड़े थे, फूल वाली माला दिए हुए, मोटर खड़ी करी, खड़ी करी तो महाराज खड़ी करी लूट रही, रुपये बक्सा ले लिया, लड़की थी जवान उसको ले जाने लगे तो बड़ी लड़के का एक लड़का था उसके हाथ की पिस्तौल, उसने उसकी मार दी कि भाई मौसी को ले जा रहा है, ये पकड़ा तो खींच लिया, उसने दाग दिया, दागते ही सब टूट पड़े उसके ऊपर, वे भागे एक मकान में गए, मकान में जाकर के अपना मुसलमान फौज का कमांडर था उसको फोन किया कि हम ऐसे फंस गए हैं, अब हमारी मौत आ गई है, नौबत बजी, मुसलमान आया फायर करते ही जोर से जो गोल सबको भगा दिया, अरे उन्होंने सूर्य से तो हवाई जहाज पर पहुंचाए और दिल्ली पहुंचाए, टिकट आया वो भी मुसलमान सबसे बचाया, कोरिया ने फायर की फराफर सब भाग गए लोग, तो उसको लेके चलाया, वो सज्जन मेरे को मिले, हमारी दशा ये हुई, 2500 पाता था मैं ऐसा इंजीनियर हूँ, पर मुखिया आज मुश्किल है, गोरखपुर की स्टेशन पर लोगों का सामान रख करके 5-4 आने में 8 रुपया मिलता है, उससे गुजर करता हूँ, 2500 पाने वाला आदमी मेरे सामने का क्या करूँ, ऐसी दशा है न जाने किस समय कैसी बीते, मनुष्य शरीर है ये ठीक है पता नहीं है, ऐसी ऐसी आफत आई है लोगों में, हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े नर राजा, नर राम यदि राम जी महाराज प्रातः भवा में उठा दो चक्रवर्ती सुबह युवराज पद मिल जाएगा, जटा धार करके जंगल में जा रहे हैं, 14 वर्ष का वनवास हो गया, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितने बड़े बड़े भीमसेन महाराज कहाँ गए, धरणी तोलनिया पृथ्वी को उठाकर तोल दे, ऐसा ऐसा बल रखने वाले भीम और अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज कितने धर्मात्मा, परंतु जंगल में फूस की कुटिया बनाकर रहते हैं, संत बनाते स्वयं नौकर का, हजारों दास दासी रहते थे उनके पास में, 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता युधिष्ठिर, रोज 80,000 ब्राह्मणों को भोजन जन्म दशा ये हुई, कंद मूल फल जो उसमें जंगल से मिल जाए वो खाकर वहाँ गुजर करता है। लोग जी ने तो कह दिया कि मेरे तो शंका होती है कि यहाँ एक धर्म के ईश्वर कोई है कि नहीं, झूठ कबार नहीं मानेगा तो वो तो राज कर रहा है। आप धर्म को छोड़ कर के एक पैर भी रोजगार नहीं रहते, वो आज जंगल में दुख पा रहे हो, रोटी नहीं मिल रही है, बड़ी क्या धर्म का ये निर्णय होता है, धर्म पाल कर ये दशा होती है। ऐसे लोग मैं धर्म का पालन करता हूँ तो रोटी के लिए करता हूँ, आराम के लिए करता हूँ, सुख के लिए करता हूँ, सुख और आराम के लिए धर्म का पालन करते हुए धर्म का तत्व ही नहीं जानते। धर्म कुछ नहीं जानते, धर्म क्या होता है मैं धर्म का पालन करता हूँ मनुष्य के नाते, मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, सुख के लिए धर्म का पालन करता है वो तो व्यापारी है, धर्म की बिक्री करता है और रोटी कपड़ा देता है। अर्थव्य दुख भाव है, सुख भाव है, आराम रहे, कष्ट रहे, ये तो भोग लेंगे, उनको अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कैसी अवस्था में क्या हो, रूप जी में कितनी कितनी आफत आई महाराज, जय जय ठाकुर रह गया। सभा में केस पकड़ घसीटी गई, पटक दी गई, केस घिसे जैसे मरे हुए कुत्ते को घिसे, ऐसे सभा में। और दूसरा सन कह दिया कि लगन कर दो, कपड़े सब छीन लो, क्योंकि ये कहते अंधों के अंधे होते हैं, तो अंधों की सभा है, अंधा ही रह जाए, अंधी पड़ जाए, लज्जा किस बात की है, कर दो लगन इसको। वह बेचारी साड़ी पकड़ी, दाता में पकड़ी, हाथा में पकड़ी, 10,000 बल वाला था दुर्योधन दुशासन, वो खींचा केस खींचे और वो साड़ी खींच लगी, कृष्ण भगवान को पुकारी, महाराज साड़ी एक उतारे, दो उतारे, चार उतारे, 10,000 ढेर लग गया, नकली वाला नहीं हुआ। साथे से साफ नगर करना, सभा के बीच में सब कर दो, ऐसे तो साथ ठाकुर जी है, जाने की ना ऐसा है करे तो वो कोर बिगाड़ करे नर फेरो, बाल पाको कर सके जो जग बैरी हो, भगवान जिसके पक्ष में, पर भगवान को याद करता है सुख आराम के लिए नहीं, एक भगवान के पीछे ही दुख पावे सुख पावे। रोग जी में कितने कितने कष्ट आए, पर कहीं अपने धर्म की बुहाई नहीं दी। जब राज छीन लिया धृतराष्ट्र ने, जब गांधारी ने आकर धृतराष्ट्र को कहा है, आंसू का पट्टी बांधी हुई गांधारी, कर क्या रहे हो आप, एक जबान कहेगी सब भस्म हो जाएंगे, तुम जानते नहीं हो पति बचा के धर्म को, जल्दी राजी करो द्रौपदी को। बेटी वरदान मांग, बेटी वरदान मांग, पिताजी में क्या मांगू, हमारी ये लाश भाव से छूट जाए, इनको लाश नहीं है, नहीं कहेगा छोड़ दिया, मेरे को संतान हो गो दासी पुत्र, दास पुत्र नहीं है, कि नहीं कहेगा, और जरूरत नहीं है, हमारे लिए धर्म से बंधे हुए हैं, सब बल है इसी सहायता, मेरी सहायता की जरूरत नहीं है, सब कुछ कर लेंगे, धर्म में बंधे हुए हैं, वो मैंने छुड़ा दिया, अब कोई परवाह नहीं, और अब नहीं, हम अपने घर चले जाए महाराज। फिर घर जाने लगे, दुर्योधन आकर के रोने लग गया कि बड़ी गजब कर दिया आपने, सांप को छेड़ करके छोड़ दिया, अब क्या दशा करेंगे ये, पीछे बुलाओ, पीछे बुलाया, विदुर जी को भेजा, विदुर जी ने कह दिया कि देखो धृतराष्ट्र बड़े भाई है, इस बात में कहने से मैं आ गया हूँ, तुम मेरी सलाह दे दो, समझाओ मत, तो मैं तो मारे बड़े बाप है, वो बोला तो मैं तो जाऊंगा, दुबला खेला तुम तो 13 वर्ष 11-12 वर्ष बदमाश, 1 वर्ष अज्ञात वास, 23 वर्ष होगा बदमाश, कितने धर्मात्मा, कितने सब बात मानने वाले, सब कुछ छोड़ करके काले मृग की मेरे सदा पैर करके निकाल दिए, चले गए। क्या कर, धर्म में बंधे हुए थे तो आप तो उन पर भी आ गई, आप और हम क्या चीज है। भगत को कितना कष्ट कैसा आएगा कौन जाने, किसको पता है। इस वास्ते अपने तो भगवान के भजन में लग जाओ, फिर परवाह नहीं सुख दुख की, जो कुछ आए किसको। जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम।